piasku do fal, by utopić w blasku przemijania żal. Przyszłość prosi, nie dorastaj do wiedzy, choć wszystko przynosi oprócz odpowiedzi, więc biegnij w niewiedzy. Miej w prawej w stopach, przez lawę, jeziora, przez trawę i błota. Biegnij w noc spokojną, planety jak 5 złotych, ciepło mi upojną jak kobiety dotyk. Do początku, do traktu w dolinie, bez rozsądku, do wiatru w czuprynie. A więc biegnij na odwrót do statku w kantynie. Drobny płatku, odpłyń przy winie. Dziewczyno, wyłącz myśli, gdy chłopak cię minie. Też szukam swego miejsca, jak robak w malinie. Biegnę do początku, zapominam jak się szło. Przez zapach, dźwięk, widok, dotyk i smak. Uciekam jak najdalej, od pytania kto. Uciekam jak najdalej, od pytania jak. A kiedyś ruszę, jak żołnierz kaleki, by uleczyć rany, odniesione w boju. Już za młodo zostawiłem duszę gdzieś nad brzegiem rzeki. My nie umieramy, my wracamy do domu. Nie wiem, czy jestem z gwiazd, nie wiem, czy jestem z ziemi. Nie wiem, czy mamy czas, by dojść skąd idziemy. Nie wiem, dokąd idziemy, więc nie witaj nas u progu. O nic nie pytaj, w drodze do domu. Gdzie? W drodze do domu. Gdzie? W drodze do domu. Gdzie? W drodze do domu. Gdzie? W drodze do domu. Nie wiem, czy jestem z gwiazd, nie wiem, czy jestem z ziemi. Nie wiem, czy mamy czas, by dojść skąd idziemy. Nie wiem, dokąd idziemy, więc nie witaj nas u progu. O nic nie pytaj, w drodze do domu. Gdzie? W drodze do domu. Gdzie? W drodze do domu. Gdzie? W drodze do domu. Gdzie? W drodze do domu. Przez drzewa do pni, nad ziemią jak mosty. Bądź świadom, że ludzi, których kochasz, będziesz musiał puścić wolno w tej chwili. Jeśli to zrobiłeś i po nocach szlochasz, wyobraź sobie dom, do którego wrócili. Zapach ciasta, zamieszanie przy stole, kuzynostwo jak psiaki szalejące w ogrodzie. Tajemnicze miasta, miłosne podboje. Stare ptaki lecą ku wschodzie. Wracasz do siebie, gdy wpadasz w dojrzałość, a potem w ziemię i łącz się w całość. Cała ta małość nie kończy się tutaj. Wchodź jak do siebie, do drzwi nie pukaj. Mamy czas, by dojść skąd idziemy.